شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدای مهربون. سلام سلام بچه های نازنینم، حال احوالتون خوبه؟ بله الهی شکر، امیدوارم همیشه خوب باشین، همیشه کارایی بکنین که مامان و بابا ازتون خیلی راضی باشن. یه سوال، وقتی میخواین از خیابون رد بشین چیکار میکنین؟ باریکلا نگاه میکنین که یه وقت ماشینی با سرعت نیاد، به راست و چپ نگاه میکنی، البته بدون بزرگترها که از خونه بیرون نمیرین. آفرین. یه قصه براتون دارم در همین مورد، به اسم جوجه تیغی و یک راه میان بود. در کنار جاده شلوغ و پر رفت و آمد، پرچین سبز و بلندی بود. جوجه تیغی قصه ما با مامانش تو اون پرچین زندگی می کردن. یه روز مامان جوجه تیغی بهش گفت: عزیزم، امروز من می خوام بهت یاد بدم چجوری از جاده رد بشی. آخه خونه مامان بزرگ اون طرف جاده است و ما برای اینکه به دیدنش بریم باید از جاده رد بشیم. جوجه تیغی همراه با مامانش به کنار جاده رفت. ماشینا با سرعت در حال حرکت بودن. جوجه تیغی با ترس به ماشینا نگاه کرد و گفت: وای مامان جون، این چیزا چرا اینقدر سریع حرکت میکنن؟ مادر گفت: قربونت برم، این چیزایی که میگی ماشینن و آدم ها از اونا برای رسیدن به جاهای مختلف استفاده میکنن. حالا من میخوام به تو یاد بدم چجور از جاده رد بشی تا یه وقت با ماشینا تصادف نکنی. جوجه تیغی گفت: من باید چی کار کنم؟ مادر گفت: خب عزیزم، خوب خوب به من نگاه کن و ببین من چی کار میکنم. بعد مادر جوجه تیغی از 1 تا 5 شمرد و خیلی سریع خودشو گرد کرد و به سرعت چرخید و حرکت کرد و بعد گفت: این حالت بیشتر وقتا جوجه تیغی ها رو از دست ماشین ها و سکای وحشی نجات داده. حالا زمان آموزش عبور از جاده رسیده. جوجه تیغی کوچولوی ما به سرعت از پرچین خارج شد و به سمت لب جاده رفت. قلب کوچولوی جوجه تیغی تون تون میزد. اون به جاده شلوغ و پر رفت و آمد نگاه کرد. بعد یه نفس عمیقی کشید و برای حرکت با سرعت آماده شد. مامانش با نگرانی بهش گفت: با علامت من شروع کن. جوجه تیغی ما پشت یک سبزی کوچولو آماده حرکت شد. بعد مامانش دستشو بالا برد و چند لحظه نگه داشت و یکو اون رو پایین آورد و گفت: بودو. جوجه تیغی با سرعت تمام شروع به دویدن کرد. اما بچه ها، جوجه تیغی ها اصلا نمیتونن تند برن. جوجه تیغی قصه ما با اینکه با سرعت میرفت حتی به وسط جادم نرسیده بود که یهو یه کامیون با سرعت از کنارش رد شد. اما اون تونست خودشو کنار بکشه خوشبختانه. جوجه تیغی دیگه داشت بچه ها خسته می شد. در همین موقع یک اتوبوس دو طبقه از پیچ جاده به سمت جوجه تیغی داشت نزدیک می شد. جوجه تیغی کوچولوی ما با دیدن اتوبوس به خودش گفت: من خیلی تلاش کردم تا به اینجا رسیدم، بقیهش هم می تونم. من دوست ندارم آسیبی ببینم. مامانش از اون طرف جاده فریاد زد: عزیزم، وقتشی که کاری که یادت دادم و انجام بدی. اصلاً و به هیچ عنوان یک جا ثابت نمون و همینطور حرکت کن. در همین لحظه جوجه تیغی کوچولو فکری به ذهنش رسید و سریع خودشو مثل یک توپ به شکل گرد در آورد و تندی خودشو به سمت جلو پرتاب کرد. با این کار جوجه تیغی سرعت زیادی پیدا کرد. جوجه تیغی کوچولوی ما از جاده خطرناک و شلوغ به سلامت عبور کرد. در طرف دیگه جاده با خوشحالی فریاد زد: مامان، مامان نگاه کن، من از جاده رد شدم، هورا هورا. مامانش هم که خیلی ذوق کرده بود پرچم سبز بزرگی رو در هوا چرخوند که روی اون نوشته بود: آفرین پسرم، تو قبول شدی. بچه‌های گلم، شما هم هر وقت خواستین از خیابون رد بشین حتما دست مامان بابا رو بگیرید و از اونا جدا نشین. یادتونم باشه وقتی میخواین از خیابون رد بشین خوب نگاه کنین که این طرف و اون طرف ماشین نیاد. اگه داره ماشین میاد باید شما بایستین تا رد بشین. قربون شما گلای قشنگم که همه این چیزها رو میدونین و رعایت میکنین. آفرین. خوابای خوب ببینین. شب بخیر و خدا نگهدار.